Thank you.

Thank you.

Kadir uğraştık ya vallahi. Omuz ağrısında. Yine az ağrıdı ya. Fena değil. Şöyle. İyi fena değil. Yok. Tabii. Slan gibi değil mi? Portekiz çok zor. Zor değil, az. Az değil, zor değil. Olmuyor. Düşmeye başladım, ne olmuyor? Ne ona benziyor, ne buna benziyor? Kıtanın öbür ucunda değil ki arkadaş. Ta öteki tarafım. Ben geliyorum öteki tarafından. Çok uzak, çok. Hayır, öğrensen bir iş, öğrenmesen ayrı bir iş. Thank you. Thank you.